สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่198อุปมาสุดท้ายถาวงุลตอนที่2พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็คือในพระธรรมยอห์นบทที่15ข้อที่7และข้อที่8โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราพี่น้องครับผมขออนุญาตทบทวนเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้เราอยู่ในเรื่องเดียวกันก็คือถาวงุลเรารู้ว่าพระเยซูทรงเป็นถาวงุลครับในขณะที่พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของสวนองุ่นและเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเป็นแขนงคริสเตียนที่บังเกิดใหม่ทุกคนเป็นแขนงแต่แขนงก็สามารถแบ่งได้เป็น3ประเภทนะครับแขนงที่เกิดผลมากแขนงที่เกิดผลธรรมดาและแขนงที่ไม่เกิดผลพี่น้องครับเรารู้นะครับว่าสุดท้ายของแขนงที่ไม่เกิดผลนั้นเขาจะต้องถูกตัดนะครับและเอาไปเผาไฟแขนงนั้นก็ถูกปล่อยให้เหี่ยวแห้งนะครับหลายคนกำลังเหี่ยวแห้งครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคริสเตียนที่ขาดการหล่อเลี้ยงฝ่ายจิตวิญญาณนะครับไม่ได้เข้าสนิทกับพระเจ้าจิตวิญญาณเขาเนี่ยนะครับค่อยๆเหี่ยวแห้งไปนะครับไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแววตานั้นก็หม่นหมองใบหน้าก็เศร้านะครับสามารถที่จะดูได้ว่าไม่มีสันติสุขจริงๆไม่มีสันติสุขแท้ที่อยู่ในใจปราศจากความชื่นชมยินดีที่แท้จริงได้รับความทุกข์ยากลำบากนิดนึงนิดหน่อยก็เลิกท้อใจและไม่อยากจะอยู่ในทางของพระเจ้าต่อไปเพราะฉะนั้นครับคริสเตียนที่ขาดการหล่อเลี้ยงก็คือคริสเตียนที่ขาดการติดสนิทกับพระเจ้านะครับก็อาจจะหยุดความสัมพันธ์กับพระเจ้าหยุดความสัมพันธ์กับคนอื่นหยุดความสัมพันธ์กับผู้เชื่อทั้งหลายไม่รู้สึกอยากไปโบสถ์แล้วก็ชีวิตของเขานั้นเป็นเหมือนกับแขนงครับที่กำลังจะถูกทิ้งนะครับโยนออกจากสวนองุ่นเข้าไปอยู่ในไฟเพื่อที่จะถูกเผาไหม้ไปพี่น้องครับพระเยซูกำลังเปรียบเทียบชีวิตของเราทั้งหลายซึ่งเป็นแขนงครับนะครับเราทั้งหลายซึ่งเป็นแขนงเราจะต้องเข้าสนิทภาษาอังกฤษใช้ว่า abide นะครับ abide ที่แปลว่าเข้าใกล้นะครับชิดนะครับติดสนิทนะฮะหรือในระยะประชิดตัวนะครับก็คือเข้าใกล้ขนาดนั้นในข้อที่7และข้อที่8ที่เราจะทำการศึกษาในวันนี้เราจะพบว่าพระเยซูไม่เคยสั่งนะครับโดยไม่บอกว่าจะทำอย่างไรนะฮะพระเยซูส่วนใหญ่แล้วพระองค์สอนนะครับแล้วก็สั่งให้ทําพระเยซูบอกด้วยครับว่าเราจะทําอย่างไรให้สําเร็จพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าได้บอกว่าพระเจ้าผู้ทรงเริ่มต้นการดีพระเจ้าจะทรงกระทําให้สําเร็จนะครับในข้อที่7พระเยซูตรัสว่าพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนั้นเราทุกคนจะต้องมีถ้อยคําของพระองค์ฝังอยู่ในตัวเราครับมี2วิธีครับที่ให้ถ้อยคําของพระเยซูหรือถ้อยคําที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์นั้นฝังอยู่ในตัวเราวิธีแรกก็คือการอธิษฐานครับนะครับวิธีแรกก็คือการอธิษฐานขณะที่คนคนหนึ่งอธิษฐานทูลขอกับพระเจ้าเขากำลังเข้าสนิทกับพระเยซูความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นจะพัฒนาขึ้นไปได้ก็คือจะต้องมีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันและกันพี่น้องครับนี่คือการติดสนิทวิธีแรกก็คือจะต้องอธิษฐานต้องมีการพูดคุยกับพระเจ้าต้องมีเวลาที่จะอยู่นิ่งๆเพื่อที่จะฟังพระสุรเสียงในขณะที่พระวิญญาณจะเป็นผู้ที่ตรัสนะครับผ่านทางห้วงความคิดของเราผ่านทางการอย่างรู้ของเราบางคนพระวิญญาณตรัสนะครับเป็นเสียงนะครับเบาๆให้เรารู้ว่านี่คือเสียงของพระเจ้าเพราะนั้นพี่น้องครับการอธิษฐานนั้นเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารการอธิษฐานนั้นเป็นการแสดงออกถึงการเข้าสนิทด้วยความถ่อมใจพี่น้องครับการอธิษฐานก็คือการทูลขอการทูลขอก็คือว่าเรารู้ว่าใครเป็นใครไผเป็นไผนะครับก็คือใครสูงใครต่ำพระเจ้าสูงครับเราต่ำที่นี่มีข้อพระสัญญาที่สวยงามมากครับว่าผู้ที่เข้าสนิทในพระคริสต์ด้วยการอธิษฐานเมื่อท่านขอสิ่งใดท่านก็จะได้สิ่งนั้นสิ่งใดที่ท่านปรารถนาขอครับก็จะได้สิ่งนั้นบุคคลที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์จะอธิษฐานเหมือนกับที่พระเยซูอธิษฐานยกอย่างเช่นในมัทธิวบทที่26ข้อ39นะครับพระเยซูอธิษฐานว่าขออย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตาม น้ำพระทัยของพระองค์นี่คือคำอธิษฐานที่พระเยซูอธิษฐานเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าของพระองค์นะครับก็คือการรับความทุกข์ทรมานและการตึงตายบนไม้กางเขนนะครับซึ่งเป็นวิธีสิ้นพระชนเป็นวิธีการตายเป็นการประหารนักโทษเป็นวิธีสิ้นพระชนที่เลวร้ายที่สุดครับพระเยซูทูลขอให้พระบิดาของพระองค์เองนั้นปลดปล่อยพระองค์จากความทุกข์นั้นหลีกเลี่ยงขอให้จอกนี้เลื่อนไปครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพี่น้องครับพระเจ้าพระบิดานั้นทรงได้ยินคำทูลขอของพระบุตรแต่พระองค์ทรงเป็นมีวางแผนไว้แล้วก็คือว่าพระองค์ทรงทราบว่าพระเยซูจะต้องทนทุกข์และสิ้นพระชนเพื่อเราทั้งหลายเพื่อเราทั้งหลายจะต้องไม่ต้องพินาศครับเพราะเนื่องจากความผิดบาปของเราพระเยซูเป็นผู้ที่แบกรับเอาความบาปนั้นอยู่บนพระวรกายของพระองค์ครับเพราะฉะนั้นค่าจ้างของความบาปคือความตายพระเยซูสิ้นชีวิตเพราะพระองค์รับแบกบาปของเราแทนเราและด้วยเหตุนี้เมื่อเราสำนึกถึงความผิดบาปของเราเรารู้นะครับว่าทุกครั้งเลยที่เราทำบาปนั้นบาปนั้นพระเยซูรับแบกเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วครับผู้ที่เชื่อนะครับในพระเยซูจะต้องเข้าสนิทครับและจะเข้าสนิทในพระเยซูได้จะต้องอธิษฐานในลักษณะเดียวกันกับพระเยซูนะครับเมื่อเราอธิษฐานในลักษณะเดียวกับพระเยซูบ่อยๆเราจะเริ่มรู้ครับว่าน้ำพระทัยของพระองค์จะเริ่มสำเร็จในชีวิตของเราเราจะเริ่มใกล้ชิดกับองค์ผู้เป็นเจ้าครับจนกระทั่งเราต้องการให้ชีวิตของเรานั้นเป็นไปตามพระทัยของพระเจ้าเพียงครับผมอยากพูดอีกครั้งนึงครับว่าผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในพระคริสต์จะอธิษฐานแบบเดียวกันกับพระเยซูอธิษฐานก็อธิษฐานอะไรครับอธิษฐานแบบไหนครับแบบอธิษฐานให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านั้นดีเลิศประเสริฐที่สุดกับชีวิตของเรากับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเราผู้ที่ชีวิตของเราเนี่ยจะส่งผลและมีผลต่อคนเหล่านั้นพี่น้องครับคำอธิษฐานของพระเยซูได้ชำแดงให้เห็นถึงว่าพระเยซูอธิษฐานไม่ใช่เพื่อตัวพระองค์เองแต่ให้เป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดาและน้ำพระทัยของพระเจ้าพระบิดานั้นสวยงามที่สุดครับสูงสุดครับและแผ่ขยายนะครับครอบคลุมที่สุดครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับครับให้น้ำพระทัยของพระเจ้าพระประสงค์ของพระเจ้านั้นสำเร็จในชีวิตของเราเมื่อเราเริ่มต้นใกล้ชิดกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระเจ้าเราจะต้องการในที่สุดแล้วเราจะต้องการให้ชีวิตของเราเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ครับนี่คือวิธีแรกวิธีที่สองครับที่จะให้ถ้อยคำของก็คือให้ถ้อยคำของพระองค์ฝังอยู่ตัวเราก็คือการศึกษาพระคัมภีร์ครับการเรียนพระคัมภีร์การอ่านพระคัมภีร์นะครับไม่ว่าท่านจะศึกษาพระคัมภีร์กับอาจารย์ศรีฮิบาลนะครับหรือในโรงเรียนพระคริสต์ธรรมหรือแม้กระทั่งผู้ที่ศึกษาพระคัมภีร์เองโดยมีคู่มือประกอบนะครับคู่มือที่ดีที่ใช้ในการประกอบการศึกษานั้นก็จะเป็นวิธีที่จะให้ถ้อยคำของพระเยซูฝังอยู่ในตัวเราครับเพราะว่าพระคัมภีร์นั้นเป็นที่บันทึกถ้อยคำของพระเยซูไว้พระคัมภีร์นั้นเป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวครับที่ถูกเก็บรักษาไว้นานตลอดนะครับหลายศตวรรษเป็นพันๆปีในสภาพที่สมบูรณ์เพียงครับพระคัมภีร์นั้นเป็นหนังสือที่น่าเชื่อถือและมีความแม่นยำสูงมากเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์จึงเป็นหนังสือที่มาจากพระเจ้าเป็นหนังสือที่บริสุทธิ์เป็นหนังสือที่รับการดลใจจากพระเจ้าถือว่าเป็นพระคำของพระเจ้าคริสเตียนเราถ้าหากว่าไม่มีพระคัมภีร์นั้นศาสนาของเราคงล้มคลืนเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่มีหลักการอ้างอิงไม่มีหลักคำสอนไม่มีอะไรที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าในโลกนี้ที่เราจับต้องมองได้และก็อ่านได้ด้วยเพราะฉะนั้นการอ่านพระคัมภีร์ครับเนื่องจากหนังสือเป็นหนังสือบริสุทธิ์เราเรียกว่า Holy Book นะครับหรือ Holy Bible เป็นหนังสือที่รับการดลใจการท่องจำข้อความในพระคัมภีร์นั้นจึงเป็นเหมือนกับการที่แขนงนะครับจะได้การหล่อเลี้ยงจากเถาวัลย์องุ่นครับเพราะฉะนั้นการท่องจำข้อพิธีนี้มีความสำคัญมากนะครับระบบระวีวัฒนศึกษาของคริสต์อย่างนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญครับเพื่อที่ว่าเราจะปลูกฝังให้เด็กที่มีความจำดีจำง่ายและสามารถที่จะจำได้นานนะครับยิ่งโตขึ้นเขาก็จะยิ่งจำได้สั้นลงสั้นลงเรื่อยๆพี่น้องครับการที่เราจะสอนเด็กให้ท่องจำข้อพิธีนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในการเลี้ยงลูกในบ้านของท่านในครอบครัวของท่านเพราะฉะนั้นการพาลูกไปเรียนและวิวัฒนาการนะครับก็ยังไม่สำคัญเท่ากับการที่พ่อแม่สอนพระคัมภีร์เองนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราได้เห็นว่าในคริสตจักรนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยครับ แต่ว่าในครอบครัวนั้นจะต้องเป็นชีวิตของพ่อแม่ที่รักพระเจ้าอธิษฐานกับลูกทุกวันอ่านพระคัมภีร์ให้ลูกฟังเล่าเรื่องพระคัมภีร์ที่เล่าเรื่องต่างๆที่อยู่ในพระคัมภีร์ให้ลูกฟังนะครับเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะเป็นแขนงที่สะสมพระคำของพระเจ้ายิ่งเขาสะสมมากเท่าไหร่เขาจะเป็นแขนงที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญในการเกิดผลตามที่กล่าวไว้ในข้อที่8นะครับความจริงแล้วครับจะมีผลที่ตามมา2ประการที่เห็นได้ชัดในชีวิตของผู้เชื่อผู้ที่ติดสนิทกับพระเยซูก็คือเขาจะเกิดผลฝ่ายวิญญาณนะครับคนที่ติดสนิทกับพระเยซูไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานก็ดีไม่ว่าจะเป็นการอ่านพระคัมภีร์ก็ดีเขาจะเกิดผลฝ่ายวิญญาณและในจุดนั้นผลนั้นจะเป็นที่ให้พระเจ้าได้รับเกียรติก็คือการที่เรามีชีวิตที่เชื่อฟังการที่เรามีชีวิตที่อ่านพระคัมภีร์อธิษฐานนั้นจะทำให้เกิดการถวายเกียรติกับพระเจ้าในที่สุดและคนทั้งหลายก็เห็นว่าเราเป็นสาวกของพระเยซูครับพี่น้องครับผมอยากจะจบวันนี้นะครับด้วยการอ่านในยอห์นบทที่15ข้อที่8ให้พี่น้องฟังอีกครั้งนึงครับพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราโปรดฟังอีกครั้งพระบิดาของเราทรงได้รับเกียรติเพราะเหตุนี้คือเมื่อทั้งหลายเกิดผลมากท่านก็เป็นสาวกของเราขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราเป็นแขนงที่เกิดผลมากถวายเกียรติพระเจ้านะครับอย่าไปเป็นเลยครับแขนงที่ไม่เกิดผลและก็ถ้าเราจะเกิดผลทันทีต้องเกิดผลให้มากครับอย่าไปเป็นเลยครับแขนงที่เกิดผลน้อยหรือเกิดผลธรรมดาขอให้เราเป็นแขนงที่เกิดผลมากถวายเกียรติพระเจ้าอาเมน